أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجزى لفظ فلندريم وتتكون وتم الله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndim kërkojmë, dërsa salavatet dhe selamet me pengamberin më zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndëruar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar, duke folur diçka shkurtimisht rreth emrave dhe cilësive të Zotit subhanehu ve teala. Kemi përmendur neve në disa prej ligjëratave të para të këtij vargu se baza dhe i strumbullari edhe pjesët qëndrore këtë Kur'anit është me e njof njeri Allahun Zotin e vetë subhanehu ve teala. Dhe në munges dhe çdo zbrastir në njohjen e Zotit Xhelel Xhelaluhu reflekton me zbrastir në njohjen e gjërave të tjera, dhe këta e kam përmend të gjithë dietarët e muslimanëve. Emri i fundit që ne përmendëm ishte emri i radhitur në surën Al-Hashr, dhe ishte emri Al-Musawwir, a i cili jep forma dhe surë dhe pamje krijesave të veta. Tani tham pas surës El-Hashr, s'kemi ndonjë rënditje caktuar me hadith apo diçka, apo Kur'an, neve do të shkojmë varësisht prej studimeve dhe ijtihadeve të dietarëve të muslimanëve se si do t'i morrim emrat me rend. Sot do ta morrim një emër i cili ka ardhur në tri forma, pra janë tri emrat Allahut te bareke ve teala me një kapitull, pra neve do t'i morrim nga se ka bazën e njëjtë, ndërsa ato janë për Allahun Xhelel Xhelaluhu tri emra. Emrin që do ta marrim sot është emri El-Ghafir, El-Ghafur edhe El-Ghaffar. Emri El-Ghafir, El-Ghafur edhe El-Ghaffar. Emri El-Ghafur ka ardhur në Kur'an 91 herë. El-Ghafur me këtë formë El-Ghafur. Ndërsa ka ardhur në 5 ajete El-Ghaffar në këtë trajt, dhe ka ardhë Ghafir në një ajet. Ka ardhë Ghafir në një ajet. Qka do më dhënë Ghafir, Ghafur, El-Ghaffar, cila do më dhënë është ma e fuqishme se tjeta, dhe të shofim bilejnë në Allahut të barek e vëtjala. Djetarë kanë dhënë El-Ghafur është do më dhënë me artë në Kur'an dhe mos shumë dhe cila lidhët me emrat e tjerë. Dhe ne emri kemi përmend atje në rregullat se ti përmendi Ibn Qayyim al-Juzeyyah se emri i Allahu Xhelel Xhelaluhu jep domethënien kur lidhet me emra të tjerë. Aty e shaf më smirti se çka domethën një emër i Allahut te bareke ve teala. Ka ndar shumë ajete, 91, nuk do t'i përmendim të gjitha, do t'i përmend disa prej tyre. Në surën Ash-Shura ajeti 50 Allahu te bareke ve teala: "Ala inna Allaha huwa al-Ghafurur Rahim." Vërtet, a nuk është Allahu El-Ghafur, a është Ghafur El-Rahim, e ka lidh me emrin Allahu El-Rahim, thëtë Allahu gjelon në surën El-Hijr, ajeti 49, nëbbi ibadi enni en El-Ghafur Rahim, lajmëroj robritemi se vërtet une jam El-Ghafur, dhe ka artu trajta une jam. Dhe e kemi përmend në disa preligjeratave, jo të këti vargu, të vargjeve tjera, se Allahu Xhelel Xhelaluhu nuk ka në emrat e ti emër ndëshkues. Ju është për rahmetit të matë Allahu të bare kjo vëtëra, që Allahu nuk ka emër ndëshkues. Ndërsa shiko këtu këta jetë, dhe Allahu Xhelel Xhelaluhu, enni ene, El-Ghafur, vërtet unë jam El-Ghafur, pra qenja ime, cilësit e mija janë El-Ghafur, El-Rahim. Ka arë në surën El-Buruq, që do të përmenmi, kjo vjen edhe të emri El-Wadud, të Allahu të barë kjo e tala, wa hua El-Ghafuru El-Wadud, ajo është El-Ghafur El-Wadud, El-Wadud dhe më dhanë i dashur. Pas e ka arë në surën e Zumar, ajeti 53, inna Allah e gëfiru dhunube gjemian, inna hu hua El-Ghafuru Rahim, vërdet Allahu i falë të gjitha mëkatët, dhe ku ti kujtohet se kemi përmenë kontekstje të regon me anajën, që ka Allahu që ka thotë, vërtet Allahu i falë gjitha gjunahë. Edhepse këtu ka disa përfurcime, dhe Allahu të bare kjo e tëra, vërtet Allahu i falë gjunahët, këtu përfshijën të gjitha. E ka forcu me xhemian që të ketë përfshirje më të gjallë, pas e ka thonë innehu huwa al-ghafur rahim. Vërtet ajo është al-ghafur. Për Allahu xhelel xhelaluhu në shumë ajete të ndëruar vëllezër e ka shfaq emrin e tij al-ghafur, ma do ta shohmi se qëllimi i krijimit është me jetu njeriu me emrin Allahu xhelal al-ghafur. Ka orë në disa ajete tjera, ka orë në surën gjithashtu Fatir ajete 28 inna Allahe azizun ghafur. Vërtet Allahu është aziz, e dini çka është aziz, këtu e ka lidh me emrin el-ghafur. Pastaj ka ndarë dhe shumë ajete tjera. Emri Allahu xhelal el-ghafar ka ardhë 5 ajete. Thetë Allahu te bareke ve teala në surën el-Zumar, ela huwa el-azizul ghafar. Vërtet Allahu është el-aziz el-ghafar. Ka ardhë në surën Sad ajeti 66, rabbu s-semawati wal ardi wa ma bejnahuma el-azizul ghafar. Zot i qijeve dhe i tokës dhe që ka mes tyre, el-aziz el-ghaffar. Ka arë gjithashtu në surën Nuh ajeti 10, thëtë Allahu të barëke vë talë në gjune Nuhit alai salatu selam, fa kultu stëgfiru rabbekum innehu kana ghaffara. Ju ka thonë Nuhi alai salatu selam, e unë u thash atyre, u thash popullit tim, i stëgfiru rabbekum. Dhe këtu, sa për informacion të dhvim, fjala i stëgfar është kërkim prej anës Allahut që të të mbulon me emrën dhe cilësinë e tij el-Ghafur, el-Ghaffar, el-Ghafir. Por kur ti thu astaghfirullah, çfarë ke thënë? O Allah, më trajto me emrin tënd el-Ghafur. A do të shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar me një hadith që ka nxjerrë Imam Muslimi, ka thënë alaihi salatu selam, pra kjo nuk është citati, por domethënia, pejgamberi sallallahu ka bërë me isharat me një hadith prej haditheve të tij të ndershme alaihi salatu selam, se kushdo që refuzon me jetu në vazhdimësi me emrin Allahut Ghafir, Ghafur edhe Ghaffar, Allahu Gjellë Gjellaluhu pra nuk do të abana qender të krimi, do të alargon. Allahu Gjellaluhu e len qender të fokusit dhe rëndësis dhe konsideratës vetëm njeri cili jeton me emrin Allahu Gjellaluhu Ghafur. Do të vim të hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sa i përket emrit Allahu Gjellaluhu Al-Ghafir, pra këtë trajt ka arë njëherë në Kur'an dhe ajo është në surën e cila gjithashtu e banë këtë emrë, surja Ghafir ajeti 3, dhe të Allahu Gjelluala Ghafiri dhembi wa kabili taubi shedidi l'iqab, dhe të Allahu Gjelluala ajo është Ghafiri dhemb, ajo është i cili e fal apo e mbulon gjunahin dhe e pranon taubën shedidi l'iqab, dhe nëse ndëshkon, ndëshkon ashpër. Subhanahu wa ta'ala. Këto dhe zënë janë disa prej ardhjeve në Kur'an. Tham, emri el-Ghafur ka arë mas shumë të Kur'an, pastaj, krahas kësaj, njëherë ka arë emri Ghafir, dhe ka arë mes këtyre dyjave emri Ghaffar pasherë në Kur'an. Dhe këtë kjo, Ibn Qayyim el-Jauziyja dhe nuk është rastësishme. Pra njëherë kur vjen diçka, diçka kur vjen dyherë, treherë, diçka 100 herë, kjo nuk është rastësishme, po ka kuptimet e veta. Çka do të thonë zonjana prej emrave? Fillimisht vëllazër, në aspektin gjuhësor, ne thamë se aspekti gjuhësor gjitha i zbërthen gati se çfarë do më thonë, pasaj do t'i citojmë edhe fjalët e dietarëve. Çka do më thonë Ghaffar? Fillimisht gjuhësisht është e marrë nga fjala Ghafr. Asli, baza, thelbi e emrit Ghafur është Ghafr. Çka do më thonë Ghafr? Ka thënë dietarët aslul ghafri at-taghtiyatu was-sitr. As, pra baza, thelbi, esenca e Ghafrit, me këtë shkonja gajn, fe edhe ra. Qëfar do më thonë? Mbulim. Çdo sen qka e mbulon ti, thu ghafartuhu au aghfartuhu e mbulove. A në përshemull Arab thojnë, usbuk, thau beke, fëhu bisawadi fëhu aghfaru li wasakhihi, ej ahmelu lehu wa a'ta lehu. Arab thojnë përshemull, në gjyrose, apo bëje petë kun tanë, dzi, sa i është më mbulus i të metave. Pra në gjyre e zezë, ti mbanë më larë, përshemë nëse ti vesh me të bardë, ma shpejt qifët e njolla, dërsa nëse vesh me të zezë, e mbanë më gjarë. Andaj e ka për qëllim që e gëfir, ljenëhu e gëfer, e ka për qëllim që është më mbulua. Gjithashtu, Arabët i thojnë, dhe ka ardhë hadith këmë ka pingamberi sallallahu aleyhi sallem, se aj ka mbajt mihfar. Shikoni me këta Migfer. Baza gajn fe ra i shtohet mimi dhe bëhet një mjet i cili e luan rolin e gafrit. Çka është ajo? Ajo është një mask e cila vënohet në fytyrë prej hekuri, i thojnë Migfer. Çka do të thonë Migfer? Pra mburoja e cila trun fytyrë. Përpara në luftë ka ndal të bëron mbulum me çfarë? Me hekur. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Uhudit është mbulum me Migfer. Ka vendos një mikhfar dhe ka orë në hadith se kur është ashpërsu lufta i kanë hinë disa për pjesëve të mikhfarit në ftyr alejhi salatu vë selam. Pra krejt baza e gafara je gëfiru gafar gafur, qëfar është me mbulu diqka. Andaj emre Allahu Gjellua dhe gafar, shumisa njerëz dhe thojnë për shembul është me ta fal fal me është pra dytësore në këtë emër, jo parsore. Andaj na e thamë se qëllimi këtyre ligjëratave çka është me e kuptu ti për shembull kur thuhet në të ardhmen estaghfirullah, që nuk i ti thënë Allahu Gjellala, pra falem. Falja është pjesë e dytë. Ti me emrin Allahut estaghfiruke, njerëzit të thonë mlo, se unë njerëzit të më mlu. Nëse në gjunat shumë ta, mëkate shumë ta më kam njerëzit me mlu. Në këtë tërsi ti më falë, pra mbulëm, se atë shka e mbulën Allahu edhe e falë. Pra çështja e emrit Allahu Gjellal el-Ghafar silet rreth kuptimit të emrit mbulim dhe perde. Dhe gjithashtu ka ndarë fjalët djetarë në këtë kuptim. Thot Zexhaj, o ma'na el-Ghafru fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yasturu dhunuba ibadihi wa yughattihim bi sitri. Thot Zexhaj, ma'naja, kuptimi emrit Ghafur për Allahun të bareke wa ta'ala është ai cili u ambulon gjunaat robëve të tëre. Pra njerëzit bojnë gjunahe nga cili kanë nga ajo se Allahu Gjellual imbulon. Allahu Gjellual imbulon dhe ata kanë një loj tolerancë në këtë perde. Thot Khattabi, djetari madhi muslimanve, fel ghaffar es settaru li dhunubi i bedihi, wal muzdilu alejhin thawbe atfihi wa rafetihi, wa ma'na sitri fi hadha, ennehu la jekshifu emra l'abdi li khalqihi, wa la jehtiku sitrahu bil uqubeti, allati të shhuruhu fi ujunim. Shiko kjo është, dhe mon rezumeja, çka dietarët kanë kuptuar nga emri Allahu Gjellal el-Ghaffar. El-Ghaffar, çka do të thonë? Ai cili u ambulon shumë robëve të tij gjunat, i cili u lëshon një perde mes robit dhe këtyre robëve të tjerë. Pra çdo rob i Allahu Gjellala mes ti dhe të tjerëve, çdo njëri veç e veç, raport me dunjën ka një perde. Thot wal muzdil alayhim thawba atfihi. Me çfarë perde? Perdja e butësis, perdja e dhëmshuris apo trajtimit me të butë. Pas e thot, wa ma'na sitri vi hadha dhe kuptimi mbulimit në këtë emër, qëfa është, ennehu la jekshifu emra l'abdi li khalqihi, se Allahu nuk ja zbulon robit intimitetin e ti të kënjërzit. Kjo është emri Allahu Gjellal Ghafur. A da shiko pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ka orë në hadith 70 herë dhe 100 herë. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, unë një që nërë ditë i thamë Allah, më falë, me cilat fjalë, estaghfiruke, të kërkoj me mbulu, të kërkoj me mbajt në emrin ta el ghafur. Andaj thotë, Khattabi, Allahu nuk e zbulon perden e robit të ti dhe nuk e heqë mbulesën që të koritët robin sytë njerëzve. Që të koritet robi, si të njerëz. Andaj ka thënë njënë i preditorët mëjtë Spanjës, Ebu Abdillah el-Kahtani, o një poezit e njohur, poezia en-Nunije, nga e cila është frimzua dhe i përkaj me Gjizije, pas të ka shkujt një vark tjetër të poezijës, me të njëtën rritëm, ka thënë, mos më kam emre Allahut Ghafur, edhe emre Allahut i cili e lëshën perden, njëri tjetëri që këshmi dhanë selam. Kjo është realiteti. Njerëzit për shembull mundohen ndonjëherë, për shembull, nuk janë të sinqertë dhe nuk janë transparent me vetveten, por nuk janë të drejtë me vetveten. Që ndonjëherë dikush do të më thonë për shembull se kinse ai edhe sikur të zbulohej s'kish pas çka më zbuloi prej tij. Dhe kjo është prej belave të njeriu. Dietarët e mëdhoj kur kanë folur për Allahun Xhelala kanë thënë ne mos më konë që Allah unë ambulon, zhënjani kish pas ka një të koritme. Zhënjani kish pas ka një të koritme. Andaj ti seheri e mborç të Allah u gjele gjelelu. Seheri e mborç të Allah u të barë këta dhe këtë kuptim dhe të përmemi gjithashtu të hadithi pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu ka arë në shumë prej kuptimeve të të djetarët, disa prej djetarët kanë janë mundu me bo dalim cili emër është më i fuqishëm. Pra, jemi tash me emër gafir, e cila është forma e bazore e gafrit, është gafur edhe gafar. Disa djetarë janë mundu me rëndit cila është më e fuqishme. Njëra prej pra shpjegime, këto nuk janë hadithe e asë ajete, po janë orvatje djetarëve nga studimin Kur'ani që me pa, pra cili emër i Allahu Gjela është më mbulues, gafir, gafur apo gafar. Njëra prej tërë është se më e leta në kuptimin krahasjerave është gafir, është gafir. Pastaj vjen gafur dhe pastaj vjen gafar. Kjo është njëra nga studimet e djetarëve, sa qëndron, ajo duhet të bëhet studim i për pik, sidomos kur s'kemi tekste, pra e para, kanë thanë, gafir, është baza. Pastaj vjen gafur, andaj ka orë mbi 91, ajete pastaj gafar është ma e fuqishme, gafar, andaj njën jale i sëratë, sa më qëka ju ka thanë, istëgfiru rabbekum, innehu kene, gafara. Kujt pi fletaj? Mushrikve, idhujtarve. Idhujtarve, që a ki një vojë mi thanë? Kur ti ke kalzu idhujtarve, se që ki gjuna i joti, që ti në gjenem për gjithmonë. Qka dush mi të regu që ajtë tërhiqet miksaj, vetëm nëse i thu si kret krim të madhë, i cili të banë për gjithmonë zjarë, e ki një zotë i cili nëse i kërkon falje, është gafar, ti falë krejt. Ti falë krejt. Andaj kjo është një disa prej kuptime. Disa djetarë kanë thanë, gafir është ai cili mbulon dunja, gafir është ai cili mbulon dunja, gafur është ai cili mbulon në ahiret, ndërsa gafar është ai cili edhe kur ta falë robin në ahiret e mbulon. Pra, për shembull, ka falje të llojit e di njerëzit dhe ka falje të llojit se di kurkush. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar për një grup njerëzve të cilët do të hinë xhennet dhe do të quhen xhehenemiin. Pse do të quhen xhehenemiin? Nga se do t'ju mbesin gjurm me të cilat do të dallohen shenja nishane, të cilat dihen se ata kanë dalë prej zjarrit. Kanë dalë prej zjarrit. Pra, më e larta është që Allahu xhelala me të mbulu dhe me të fal pa e ditë kur kush. Allahu na bëj prej tyre. Kjo është sa i përket vëzhgjer të ndëruar emrit Allahu xhelala el Ghafur edhe Al-Ghafar. Thot Sa'diju, Abdurrahman ibn Sa'di, Al-Ghafur, Al-Ghafar, alladhi lam yazal wa la yazalu bil afwi ma'rufan wa bil ghufrani wa safhi an ibadihi mawsufan. Kullu ahadin muttarrun ila afwihi wa maghfiratihi kama huwa muttarrun ila rahmatihi wa karamihi. Thot Abdurrahman ibn Sa'di, Ghafar dhe Ghafur është ai cili pandal është i njohur tek robrit me falje. Pra por që e më njerëzve kër ju folë për Zotin e madhë, për Allahum subhanahu wa ta'ala, si e njofin falës. Madje, shpesher, dë njerë nga ignoranca, dë njerë nga e drejta, shpesher nga ignoranca, dë njerë me të drejt, kur ti mundohesh dikujt, mi a treguhe, Allahum gjelloha më kërsnu saj vetë që ka përshkujt vetë vetën, njerëzit e refuzojnë. Me qka e refuzojnë? Me fitra. Dhe në Allahum është falës. Pra, nga natyra e të nishka dhënë, ka dalë, mëse përshkuj qështu Allahum, se Allahum nuk o qështu. Pra, njerëzit i kanë të lidhë ta shpresat e tyre, zemrat e tyre, me falin Allahu gjatë. Thot Ibn Saadi, thot, Allahun njerëzit gjithmonë e njofin me falje. Gjithmonë, zot, gjithmonë, pejtë Ademi a.s. është e instalu me në qenjën tonë, se Allahu falë. Allahu falë. Madje, ka një adit nga pingamberi s.a.s. Se pengambele a.s. thot ka thënë Allahu të barek e vëtala, mendë ledhijet e elle aleje, kush është ai cili është asi trimi i cili bambejnë e më në temë, se unë si a fali filanit. Shiko, kjo ndërhyrje mes robit dhe Allahu, Allahu si a fali filanit, apo, kjo kur ndohë dhe zër, kjo ka arna për tëfsire, kur dikush armitsohet dhe mundohet dikan me rëndit ka gjenemi. Shafë për njëzve rokët me dikan, armitsohet me dikan, acarohet me dikan, dhe mundohet është këta carim, qështë e shfrinë këtë mëdhef, thotë kitë të hinë gjenem. Pra mundohet me ezbraz, mëdhefin e vetë, tuk e qunë gjenem. Kjo nuk shkën kështu. Qëka thotë Allahu të bare kjo e tëra? Kushtë është ajë cili thotë, dhe ka arë në transmitim tjetër, se ka arë njeri, ka thonë njani, gjunacar, për dit, pëndoju, lej gjunat. A i ka thonë tamam, këshirë të punën tonë në temën. A i prap, i ka thonë, lej gjunat, ki ka thonë këshire punën tane, unë e punën teme. E kështu më radhë, dërsa një dit i ka thonë, këshire ti punën tane, unë e punën teme, ki ja ka këthije dhe i ka thonë, ka thonë ti i stafarë Allah i kur. Kur hum durimi të njerës dhe kini pa, do t'i ku m'kallëzuja, ku m'shpjeguja, ku m'grit argumentin, e kështu më radhë, për e gjera dësat njerëzit mundon me knash vetën, thot filanit ma o volo osaj, a i gjenem shkon, edhe mundot me i rëndit epitete, që thot Allahu te bareke ve teala, kush fol në mëntem? Kush fol në mëntem? Se unë filanit si a fali, që thot Allahu te bareke ve teala, i a fala filanit dhe ty ta humba punën. Ki cili i ka fol në mërtë Allahut, pendohu, leje gjunahën, Allahut dhe dhe ti ta prisha punën, ndërsa këti a fali, ka ndonë djetarë, qështë a fali, e baj mu pendu. Asë Allahut dhe i rëtullon njërzit, Allahut dhe nga kriminel në njëherë ka ndjerë, njërzit mloj, njërzit mloj, muslimatësat ka kontribu për të mirë në muslimatë, dhe qka dhe Saadi, dhe njërzit e njofin Allahut në falës, Allahut dhe njofin falës, dhe është i njohur Allahut dhe lëvala, me cilësinë e tij tek robrit e tij me tolerancë. Në tolerancën e Allahut xhelalu ala njerëzit e njohin. Për shembull sot në këtë kohë ra gjejmë komente të njerëzve të ndryshme. Për shembull njëra prej komenteve, zot e thoi ndonjëherë nga ignoranca njerëzit e ndonjëherë nga arroganca. Për shembull, pse Allahu ja lëshon sëmundje tek neve dhe a ka nevojë Allahu vetëm me sëmundje me na drejtuar? Po sigurisht njerëzit e gjithmonë e mbushin këtë pyetësorin. Pse Allah e ban këta, pse Allah e ban këta, ka nevoj, sikur që e sharum, pse Allah va ka nevoj na me adhuru ata, e kështu me rap, Allahu Gjeli Gjelalu Lezër, në Kur'an e në gjithësa në ka shpjegu, po në kur je i nëzet, kur je në temperatur, s'ki mundësi me kuptue. Cili është gjevabi, a ka Allahu nevoj, neve me bela, me fatkeci, me smundje, me na drejtue, cila është përgjigja? Përgjigja është në pytjen tonë që duhet mi abo vetës, a ka rrug tjetër me e ndrejsh njeriu? Shiko njerëzi, ka njetu komoditet me vite, dhe kur kush nuk e përmen këtë komoditet? As kush nuk e përmen se na jetonim dhe uzbavitnim dhe varëktonim me këtë mirat Allahu të barë kjo vëtala, momentin që ka Allahu e prish pak situatën, njerëzit që roditën dhe zdurojnë. Pse? Sikur Allahu jo gjithë mund që shtu me na pasmajt, e kundër ta, Allahu na ka mojt në kundër tën, por neve nga arroganca dhe nga hutia në këtë gjendje, tani njerëzit pyesin pse Allahu qen smundje. Po na duhet me pyet veten, pse ti nuk e ul kokën pas me smundje? Po sigurt njeriu më lan kështu. Më lan kështu. 100 vjet, 1000 vjet, 1 milion vjet. Shumë zon për 1 milion vjet. A do ti bindë ndërmend ndonjëherë nëse Allahu vazhdimisht çashon ujin, pijen, shnetin, shtëpinë, komoditetin, zbavit. Ai bindë ndonjëherë ndërmend në këtë këto vitet shumë zume, që më thonë, ka dalë se kjo nuk o qështu. Si bje kundër me? Allahu Gjelluala e prejk me smundje, me fatkeci, me shqetsime, me të prishet rendit, për çka? Dhe thoja, këtë të të mirat, dikush i pas ka pas të menagjim këto. Pra unë kam një rol këtu. Andë nëse njeriut, për shima, ne kam dhënë djetartë, hawa, gjunë arabe, Allahu Gjelluala ka qëjtë, e ledhinjet të bionë e ehwa, andë nëse të indjekin epshet. Epshin gjunë arabe dhe zërë quhet hawa. Hawa, që dhe më thonë, hawa. Ajri. Pse është ajri? Së është i pa mbushur. Por shemë, nëse ti, tani, e mbush urinë në tanë me ushqim, etjen tanë me ujë, ki ujë del, a është plëcuë, bra, a është plëcuë në kuptimin tamam, mos ki nevoj për ujë, jo. Me dalmën e ujët, zbrazët havaja, dhe ti ki nevoj prapë për ushqim. Andaj, djetarë kanë dhënë se, Allahu Gjeli Gjelalu është i njohur tek njerëzit me tolerancë, dërsa njerëzit e ngutshëm dojnë me përshkujt Allahu Gjeli Gjelalu sikur ai është i cili i ndëshkon dhe i dënon ata. Andaj, emri Allahu te bareke ve teala el-Ghaffar ka këtë kuptim. Thotë Ibn Qayyim el-Juzije në Nunien e tina, wa huwa el-Ghafuru fa law ata bi qurabiha min ghairi shirkin bel min al-isyani la atahu bil-ghufrani mil aqrabiha subhanahu huwa wasi'u al-ghufrani. Thot Ibn Qayyim el-Juzije në poezinë e këndshme të tij Nunie, thot: "Wa huwa al-Ghafur, ai është Allahu al-Ghafur, falau ata bi qurabiha." Nëse robi vjen me kët hapësirën e tokës, min ghairi shirkin, pa shirk të madh, bel min al-isyani, porse nga mëkatet, la ata bil-ghufrani mil e kurabiha Subhanehu huwa wasiul ghufrani. Allahu do t'ja mbulon të krejt tokën ku ka bo gjuna, do t'ja mbulon të me t'njejtën me ghufran. Me qka me ghufran? Me falje dhe mbulim, thëtë Ibn Qayyimi, subhanehu huwa wasiul ghufrani. Thësht, Allahu Gjelle Gjelaluhu është wasiul ghufrani, është e kod gjan, më këfiretin dhe falje. Para ndër dhe zërë, thëtë Ibn Qayyimi Gjozije dhe kjo kërë hadith, për nga mërë se më ka thonë, si kur robit band të gjunahe, piktu e në qilë. Piktu e në qilë. A ka realisht, a ka mundë si robit me po ka gjunahe? Për nga mësëna më shkon, pra, për se më këfiret e Allahut nuk është i kufizu shëm me gjunahe se njerëzve. Njësa njerëz përshemë një prej problematikave cila është, ma gjibën kaj me gjëzi e thotë, s'ka njeri që ka me i në gjenem, qofri pa besimtarve, qofri besimtarve gjunacar, vetëm se hyrin gjenem e ka nga humbja shpesës në mëshirën Allahu Gjellil Gjellal. Ma në mengë të, edhe përsërisim. Nuk ka do një pa besimtar, apo besimtar, që do të hinë gjenem, Allahu në rupi gjenemi, vetëm se do të hinë nga humbja shpesës për mëshirës Allahu të bare kjo tala. Si shtojnë përshimë shumë njerëzi, qysh mu pëndu në kur qa s'kam bo. Thot i përnë me gjëzije, dhe kjo është hadith, po këta e ka bo në poezi, krejt tokën me mu gjunaje. A ki ta katë me mu të kitë tokën gjunaje? Ski ta katë. Qimu, ti, mas shumë di gjunaje, që ka mu në zhveba në venin tanë. Po së në banë kitë kontinentet di gjunaje. Ma dhe me banë kitë kontinentet ti ka kodra, ka detra, së në mbush tokën ti me gjunaje. Dërsa për nga mërë që sellem ka thanë, tokën me mush me gjunaje, jo vetëm kaqë, po me qku ki gjunaje i tokës, me mush edhe dhejt në kopën e qilës. Thotë, Allahu Gjellë Gjellalu, nëse pëndohet robi, kejt i hek dhe jam bush me makfirat, me falje, me mbulim. A dhe t'i përnë kaj me gjëzije, kjo është emri Allahu Gjellalu El Ghafur. A i cili njerëzit i bojnë gjuna, Allahu Gjellalu a këthen me falje. A dhe këtë janë dhezër kuptimet e emrit të Allahu të barek e vëtala El Ghafur. Sa i përket porosive dhe mësimeve, si që edhe e rënditëm këtë varkë të ligjeratës, dhe do të shpjegojmë që ka do më thamë, pasaj disa prej mësimeve. E parët ndërruar vëzër, është që ta dim se Allahu Gjeli Gjelaluhu është ai cili ja pranon njerëzve tobën, ja pranon faljen, madje ata jetojnë me këtë emër. Thëtë Allahu të barek e vëtër në surën e Zumër, Kulja ibadi e ledhine esrafu ala enfusihim, la të kënatu më rahmetillah. Thëtë Allahu Gjeli Gjelaluhu, thuaj o robrit e mi, të cizet e kini të pruar kunder vetë vetëve të juaja me gjunahe. La të kënatu me rahmetillah. Mos i humbë një shpresat nga mëshira e Allahu. Inna Allah e gëfiru të dhunu be gjemia, Allahu i falë gjunahët të gjitha, innehu hu el gafuru el rahim. Vërtejtë Allahu Gjelluala është el gafur el rahim. Dhe këtu Allahu Gjelluala ka drituar të gjithë njerëzë. Dhe këtu duhet dhe të adim një porosi për vetë dhe për tjerët. Mos flasim në emër të Allahut te barekehu te ala. Mos flasim në emër të Allahut te barekehu te ala, nga se ka mundësi me ngushtuar të gjanën dhe me e gjanuar të ngushtën. Shpeshherë, duke fol pa ilm, njerëzit flasin pa ilm për Allahun te barekehu te ala, shpeshherë e ngushtojnë gjanën dhe e gjanojnë të ngushtën. Andaj kur erdhi njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe urinoi në xhami apo sahabët paksa morën hujon dhe u pezmatuan nga vepra e tina. Për nga menë, shëmë tha, lena ata, dhe që ka ndodhi? Atëherë, kur aj e kryti nevojën e tina, erte për nga mberi së dhe sëlle, dhe i tha, pra kur e parë reagimin e për nga mësëm krasë atyre, tha, Allah, falë muë dhe Muhammedin, vesh neve dyve. Që ka tha për nga mësëm? Lëkat haqër të wasian e ngushtove gjanë. Nuk mu në vesh, disa njërës përshimë më dhënë, vesh neve kamë në falë Allah. Vetëm na shokët e mi që të gjematin te. Apo madje i dëgjon njerëz se thot ai e gjemati hakit apo nuk e gjemati hakut. Thu se domthon ky ka raport bes me Allahun xhelalu ala që to ti fal, to ti Allah jallësh hajrin apo s'ka mundsi lëzë. Askush nuk e di ku shpoton. Shpoton vetëm ai i cili ban veprat Allahu te bareke ve taala. Dorse nëse na e meditojnë Kur'anin, lexojnë surën Tahrim, lexojnë surën Tahrim. Allahu xhelalu ka treguar për një afërsi dhe lidhje dhe mardhanje ma në ngusht s'ka ku shkon ma me gjitha ta Allahu që dhe në qatë strat njënën e ka qunë gjenet, njënën gjenet gruja e Lutit, gruja e Nuhi janë gra të cilat Luti grune vetë ku e ka posë në shtrat Nuhi a lejse vetë grune vetë ku e ka posë në shtrat e ka da në shtrat dhe fmiti ka posë me të që ka ndodhë të Allahu që dhe kenet minel gabirin, gruja Lutit, kur e shkatrum popullin e Lutit, ata e lam me popullin e vet, u shkatrum me to. Rënsurën të ahrim që ka than, i tham atinve, hinin zjarë ma të që hinin zjarë. Grujës Lutit dhe grujës Nuhit a.s. Dhe sa nga ona tjetër, surët tjetër, që shpesha njërës tonë, që i shka mundësi, nga se njërzit, nga kufizimet e tyre, nga ngulfatjet e epsheve të tyre mundojnë edhe Allah me trajtu ashtu. Por shemë, nëse na thonë shpesh atë njerëzit që i shka mundësi Allah i filanit mi afal, apo unë edhe smuj me para mëndu që filani mund me ingjenet. I dëgjoj njerëz kështu citate, smunët me ingjenet, ajte. Shiko, a ka ma afër se sa me flet me një kriminel? Shka? Allahu gjelu athat, Allahu ka sil shembull, wa darab Allahu, methelen, lilledhine amenu, Allahu ka sil shembull, një shembull se për ata se kam besue, imraet e Firaun, gruje në Faraonit, pse i ka thonë gruja? Për me theksu, afërzit, pra jo ku ka jetue? Me Faraonit, me Faraonit, ka nda shtratin me Faraonit, që ka ndohë? Ajo është prisi i kriminelve, dhe është modeli kur dikush do me thonë, qysho kriminelli, thonë musulman Faraon, musulman Faraon, gruja e ti, Allahu gjelë e ka siguru shtëpin gjennet. Nga se nuk janë qështë që shna doko neve, po qështë i trajton Allahu subhanahu, u e tal. Andat dhe zër, përveç shirkut, i cilë është krimi më i madhë, nëse shirkut është realisht mos me kërku prej Allahu gjelaluhu me të falë. Qëka do më thonë shirkë? Dhe më adhuru di kanë tjetër dhe mos me lipre Allahu të barë kjo tala. Mi muhu emrat Allahu të barë kjo tala. Mos me adhon ati emrin ilah, mos me adhon emrin rab, mos me adhon emrin rahman, o me lut di kanë tjetër përveç Allahu subhanahu wa tala. Ndaj mësimi partë, të ndëruar vëzër, është që ta kuptojmë se maghfireti, rahmeti, falja, mbulesa, Allahu gjitha shumë madhe. O shumë, shumë madhe, dhe kitë këta du të me mund nga Kur'ani dhe jo nga perceptimet e njerëzve. Mësimi i dytë, të ndërua vëzër që duhet ta kemi parasysh, është se me gjithë faljen e madhët Allahu të barëke vë tala, ne vejgjim në Kur'an së Allahu Gjeli Gjelalu i randit shumisa një njerëzve, i radhit nga klasa e të shkatruar dhe banorë dhe gjenemit. Si harmonizot kjo me kjo dhe shpesha njerëzve thojnë, që shki mundë si andaj thash, disa e ngushtojnë të gjanën e disa e gjanojnë të ngushtën. Shpesha njerëzve thojnë, që shka mundë si Allahu më kanë kaq falës, e kaq më rahmetin e madhe, maghfiretin e madhe, të ubën që e pranën të madhe, dhe nga anë tjetër në Kur'an shkunë se shumica njerëzve hinë zjarë. Dhe, apo, krijon ato kontradiktat në kokë. Qa duhet me pasë parasysh dhe zërë? Allahu Gjellewala e ka rahmetin e madhe, e ka maghfiretin e madhe. Mirë, po kjo duhet me qenë me merit. Kjo duhet me qenë me merit. Ande Allahu të bare kjo e tala, shpesh në Kur'an e ka lidh, e ka bo, i thënë Arab ta'liq, kur e lidh diçka. Si të mvish me qëta bashkë, si mës të mvish, pra, nëse se ki qëta, më së majte. Apo, ta'liq. Qëka i thënë ta'liq? Po shemë, dëgjone këto ajete. Thë Allahu të barë kjo e tala, o e men ja'mel su'en, o i jadhlim, nefsehu, thumma jes të gëfirillahe, jegjidillahe gëfur rahima. Qëka ajetet, gjithmonë neve na ekin këtë kontradikt. Që shkohë mundë që Allah ka që falës më kanë, pasë shumica njerëzve shkojnë zjarë. Njerëzit shkojnë zjarë vetë se zdojnë me kërku falë për Allahu të barë kjo e tala. Në surën e Nisa, ajeti 110, thëtë Allahu të barë kjo e tala. Kushdo që punon keq, e kejtë punon keq, krejtë punon keq, s'ka diku që s'ka dënit keqe, apo i banë zullum vetë vetës, pra ka një deregje edhe më të nalë, e ka të prunë zullum. Thumë me jes të gëfirillah. Pasta i kërkon prej Allahut gafër. Qka gafër? Me të mbulu me emrin gafur. Jegjidillahe i gafur rahime. Qyki e gjenë Allahun gafur. Mirë po, qyki e gjenë, shiko, jegjit, qyki e gjenë Allahun gafur. E pse njës nuk e gjenë Allahun gafur, se zdo me gjetë. Ajë nuk kërkon fali. Andaj për nga mbejri s.a.s. Në ditë për ditëve u pytë për Aishës. Onë e me vëzër, këtu du të atëksoj këtë pikë. Aisha, radiallahu anha, dhe sahabe tjera dhe sahabesha tjera, kanë qenë nuk, disa njerëz mundohen mi përshkujt sahabës, që përshkujt disa prej njerëz arrogan, duke përshkujt se sahabës kanë morë rash në meselë, dhe sa ato janë konë shkreti dhe se kështu më ratë. Nëse ju mund me lexuar sa i Buhari, hadithin e shpifjes, mund me lexuar një muhabet që ka ka bo Aisha me pejgamberin, burë me gruje, e kinë sa i Buhari, ka ka du njerëzit arab që kanë jetu me burat e tëne, e kështu më ratë, një prej hadithë që argumendon se janë konë shumë inteligent, dhe kanë pyt dhe kanë bërë të saulat, ka gërmua. I ka thonë ditë për ditë dhe Aisha radiallahu anha pejgamberit se ja Rasulullah, baba jam e ka pas një gjalmigje, e ka pas një gjalmigje, pra një familjar, e ka pas një Abdullah, i cili do më dhonë ka dhonë shumë, ma di atë shumë ka dhonë, a është njofë si njeri ma fisnik të Arab. Ske pas shpi, kanë thonë shko të hajë saj të ablen shpi. Ske pas mundësi mu martu, shko të hajë saj të ablen, të mundësën mu martu. E kështë më radhë është njofë shumë e të madhe. Dhe i ka thonë Aisha, e Rasulullah, a gjenë që kita Allah, shko Aisha shka banë, kuj vepra shumë të mira i ka. Humanizm, shka i thonë sot, apo? Nësot njësë mundon me kufizu islamin humanizm, me shpërnda paketa, me shpërnda ushim, dhe mundo këtë islamin me pru këtu. Kjo nuk është këtu, laza. Kjo është një krim që islamin. Qëka i tha Aisha radiallahu anha? Tha, që ki a gjendë shka të Allah? Qëka i tha për nësan? Laja Aisha. Joja Aisha. Këmina me gjanut në ngushtë. Ati ku Allah, qëtu ka thonë, kjo është standard, kjo kriter, kjo sprishë. Nësa e zot, nësa e thot, këtu qështë dëni ju? Kushtë muje? Pa dhe, pse o zot aje? Ajo zot për me vendu rregull se kur ta shkruaj çta ç'është do, kush e ban se të vepër, kjo është kriter për krejt. Çka i tha? Jo, jaqe. Shikoj, jo, jaqe. Andaj për shumë njerëz për shembull, thotë, "Çiki çka ban?" Duhet me kujtu këta ditë pensa, tha, "Jo, jaqe." Pse? Ma dje vëllazër, para mendo, çaj njëri, kushëri e Bubekrit. U thabë më sam, "Vallahi Bubekri më shumë kanë imum, mos e pas ka kushëri, ja bëjmë hallin diçish." Çish e ban hallin kur ti s'kin dorë për veti, kemi apo hallin atina. Tha, "Jo, Aisha, po shikoj këtë pjesën tani." Innehu lem jekul jaumen Rabbi khfirli. Aj, asë një ditë s'ka thonë o Zotë falë. Asë një ditë s'ka thonë o Zotë falë. Paj, kur s'ka thonë e stëgfirullah, qishtë ta falë Allahu Gjelluala? Paj, njështë nuk thonë e stëgfirullah, pas e thotë, pse e ngushton të makfiretin Allah. Nuk falë pas ko namaz, thotë, pse mendoni se vetë që ju shka falëni, kini me shpotu. Po falu, pra ne po falëmi për me kërku falën. Dështë atis po falës, atër qysh mundet një njeri cili i thot o zët falëm, pas herë në dit, duke bo namaz, dhe njani hitës kur nuk i thot Allah Gjellat falëm, dhe njani venë a thot, pse me ndoni se veç të shka kërkojnë falë, kanë me hi, pra, logikisht, qysh i bje, a i shka kërkojnë falë, me e falë Allah u të bare kjo tëra, dhe na nuk e dim cilin e falë, po ma o farë është ajtë cili falë, se saj cili s'falë. Andaj shikoni këta jetë, i thot Allah Gjellat, a i cili ban keq, dhe ban zulum, pas taj kërkojnë falë. Yajidillah. Çuqi e gjen Allahun Ghafuran Rahiman. Ghafuran Rahim. Gjithashtu Allahu Teala thon surën Taha, ajeti 82, shikoni këtu, kjo mes Allahut falës dhe kushtet që ka vendosur Allahu Te Barekehu Teala dhe standardi. Thot Allahu Te Barekehu Teala, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada." Disa prej kushteve. Dhe Allahu të barë kjo e tala. Vërtet unë jam falet, Ghaffar, dhe thamë kjo është trajta më e fuqish me emrit Allahu Gjellë Ghaffar. Vërtet unë jam falet për kam. Shiko, limen, për atë i cili, pendohet, beson, punon veprat mira, dhe rinudzim. Mone men, kanë e falë Allahu Gjellë Ala? Limen tebe. Tebe, që ka të më dhamë dhe zërë? Tebe të më dhamë mu këthi. Pra është, e kalon për kënë që gënej edhe ka këthi shpinë. Kjo është tobe. Ato e thotë i bënkaj me gjëzije, disa njerës tojnë unë jam pendua karqeko gjunaj. Tu bo gjuna, thotë, e së takë firullat dhe vazhdojnë. Jo, tobe dhe më thanë, do të dhvim të emri Allahut të wap, emri Allahut i veçan, të wap, i cilje pranën tobe dhe mundëson me bëtë tobe. Që më thonë të wap, dhe zërë? A ne ka thonë djetartë, sharti tobe së e një kle anë i dhemë, mu shkull për gjunaj. Për shimë, disa njerës thotë, Allah i më falë ta ma, vazhdojnë ta, ki nuk të pendua. Kjo të e fshe, dhe të e bo dalavere vetë vetë. Dhe Allahu Gjellua, unë jam falës, apo Ghaffar, mbulues, me gjithë falje. A i cili pendohë, beson, dhe bën veprat mira, pasaj qëndron në udhëzim. A dhe kjo është vëzër kuptimi i dytë prej porosive, se Allahu Gjellua falë, mirë po ka vendos kushte. Prej kushte është mu pendu, me besu, me bo veprat mira, dhe me nejtë në qëto. Çiko thot Allahu, thumma tada. Çka mundi tada? Jona kemi përmend te tefsiri i surës Al-Fatiha, ihdina siratal mustaqim. Çi shpjegohet? Çi shmundet njëri me thani ihdina siratal mustaqim namaz, kur ai është namaz në udhëzim, pra është përqendron dhe mban në udhëzim. Allahu edhe ky ajet, te Allahu xhela, pendohet, beson, bën vepra të mira, pastaj thot pastaj udhëzohet. Do e gjeni pastaj udhëzohet. Po e ka për qëllim pastaj rri në që këtë rrugë të pendimit dhe bërjeve të veprave të mira. Kjo është besimi i dytë se duhet ta kemi parasysh vëzër, se Allahu nuk e fal sicilin, po e fal me ata i cili i plotson kushtet e faljes. Gjithashtu të ndërua vëzër, për mësimet që i kanë dhënë dietarët, është edhe kjo është shumë sim më rëndësishme se më përmenda si hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi që kanë dhënë Imam Muslimin ka pejgamberi alayhi salatu wassalam, ndërua vëzër, o shumë rrezik njeriu me shmang dhe me anashkalu dhe me pezullu njëtën e ti emën Allahu El Gafur El Gafar. Pra nëse njëriu njëtën e ti nuk miraton, nuk pohon me plot qenjën e ti, plot gjunën e ti, plot zemrën e ti, se unë jam duke jetu me emën Allahu El Gafar, atar ajt vetëm se është shkrujt vullnetarisht që une s'jam pjesë e këti krijimit, unë nuk di pse jetoj. Por nëse një njeri ju thot, unë s'du me jetu me enë Allahu Gjellë Gafar, s'pranojnë me kërku falje, që shbojnë shumë për njerëzve, asë nuk i përmbahat ligjeve të Zotit, asë nuk i përmbahat të obës, asë që shetë i qka me u pëndua, thot për nga mberi Alehi Salatë Selam. Dë gjënë këtë atim. Le u lem të dhnibu, thot për nga mberi Alehi Salatë Selam. Nëse ju zbani gjunahe, nëse ju zbani gjunahe, le dheheb Allahu bikum, Allahu do t'ju shkatron juve. Allahu do t'ju shkatron juve. Thumë me gjë e bi kaumin, pasaj e bjen një popull tjetër, ju dhni bune, bajnë gjunahe, thumë me jes të gëfirun, pasaj bajnë i stikfar, edhe, feje gëfirullahu lehum. E Allahu ja falat tërë. Dëgjën e këtë ati. Kjo ati, thotim, në kaime gjëzi është baza, nëse do me kuptu, pse Allahu një gjuna qarë t'ja falë, njëri që falë. Shikosh ka do të pengamësa. Nëse ju zbani gjunahe, nëse ju zbani gjunahe, Allahu ju shkatron. Ta një djetarë kërë e kanë lexuar këtë hadith dhe kanë studiu, le u lem të dhënibu. Qish ndodhë që kjo? Qish mundët pengamësa me thonë, nëse ju zbani gjunahe? Nëse e morëmi kështo, buk falisht. Por pa e studiu. Nëse kështo e lexuar. Nëse ju zbani gjunahe, Allahu ju shkatron, e bëni popull që ka ban gjunahe, dhe kërkojnë falje dhe i falja ta. Qështu me këshirë për ja, qëka i bje? Cëllin du të me shkatru, a qëka ban gjuna, a qëka zban? A qëka zban? Cëllin jam ma i keq, a qëka ban gjuna, a qëka zban? Po kjo prerë nuk o qëllimi për nga mëslam. Nuk ka të thonë qështu për nga mëslam. Nuk ka të thonë mëslam, qira o njani zban gjuna, Allah e hek piloje, e be njani ban gjuna, ban i stikfar. Jo. Kejt bon gjuna. Po qëka është përton, lau lem të dhnibu, nëse ju zbani gjunahe, nëse ju nuk e pranoni që i bani gjunahe. Qiko? Nëse ju nuk e ndjeni që i bani gjunahe. Nëse njëri, se smunët njëri mësë me bo gjunahe. Nëse është në tabiatin e ti, ande ka në hadithin e Tabaranit, se gjdo besimtar, mësë folim për përpër besimtar, gjdo besimtar, her pas her e bani gjunahe. Her i kthejet, her bën tobe. Her i kthejet, her bën tobe. Kjo ka thonë mësëm, besimtar. Dhe jeton mes frikës. Mes frikës që mështë të zbuloje, Allahu Gjellë, nëse njëri është në këto frekuenca, në këto val, Allahu e falë. Se njëri ju, herë pasjerë e banjunaje, ka frika prej Allahu Gjellë vale, Allahu Gjellë e falë. Tani, shiko për nga mështë, nëse ju zbani gjunaje, nëse ju zbani gjunaje, Allahu ju shkatronë. Qëka është personë dhe zërë? Aroganca e ati i cili se pranon që i ka gjunaje. A në dhe zërë, krimi mëjma cili është. Mos me pati arsye me kërku falje për Allahu te bareke ve teala. Çamë kërku Allahu xhelaluha. Andaj nëse jena kështu, Allahu xhelal nuk merr konsiderat. Nuk merr konsiderat. I bjen disa njerëz të cilat do të bëjnë gjunahe dhe ha yestaghfirun. Çka do të thonë yestaghfirun? Ata e ndjejnë që ka nevojë mi fal. Ata e ndjejnë që ka nevojë mi fal. Ku njeriu e ndjejnë që ka nevojë mi fal, Allahu xhelaluha, andaj thot Allahu te bareke ve thot pejgamberi, kur ata i kërkojnë Allahut falje, fa yaghfiru Allahu lahum. Allahu ja fal atëna. Andaj edhe prej skenave më të mëdha që duhet, prej mësimeve më të mëdha është që njeriu, falemdo pejgamberin s.a.s. ne e përmendëm te lutjet e pejgamberve apo Rabbena. Çka tham? Kur i tha Abu Bakr Siddiku pejgamberin sa ja Rasulullah më mëson një dua. Çka i tha? Kul Allahumma thuaj Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katira. O Allah, unë i kumbo zullum vetë vetës shumë. Kush? Ebu Bekër Siddiku. Ebu Bekër e Sidiku. Pejgamberi Allahut e pam ajet për ajet, si e lutën Allahun xhela, o Zot, o Zot, o Zot, falem, shtinë mëshirën tënde. Pejgamberi janë kon, Allahu i ka rujt për gjunave, prapë kanë xhudur ka Allahu te bareke ve teala. Andaj vëzër, një prej asaj që duhet ta kuptojmë neve, dhe ky hadith është citat në këtë, se njeriu s'ka mundësi me u nda për gjunave. Pra, nëse i mundim me dhan, njeriu është përbërje e gabimit. Njeriu është përbërje e gabimit, madje dietar kanë diskutuar për shembull pejgamberta gabojnë apo jo. Kanë thonë Allah i rumpi gjunave të moja, por bëjnë gabime të vogla. Argument për njësëm këtë thotë, estagfirullah, qka? Qka estagfirullah? O Allah, mbulom, o Allah, falem. Ka një gjuna, ka një gabim të sëtë, duhet Allah u të bare kjo e tala me falë. Andaj, përbërja, substanca, apo elementi më thelpsore njëriut është gabimi. Gabime është, në gjdo herë gabon, andaj plotësohet njëriju me tëve. Andaj dhe Shekhu l-Islamu të imi në shumë për e fetfave të tina, tamami njëriut është tobja. Tamami i njëriut është tobja. Madje në diskutim Shekhu l-Islamu të imi, rahimahullah, në diskutim e si për me filozofat, ka thonë filozofat një prej kaptinave dhe kapitujve që i në përkambin, në kërkimin e ilmit, është kërkimi prej Allahu Gjellizilalu. Shiko, kjo lidhje drejt për drejt me Allahun te bareke ve teala. Filozofat apo çdo kush është jashtë ligjit Allahut te bareke ve teala duke studiuar, çka bën? Ai do të unë studioj vet. Mirë, po në Kur'an e kanë ndonjë diçka tjetër. Wa qul rabbi zidni ilma. Do thuaj o Zot, çto më ilm? A do kjo kapit, ky kapitull nuk nifet te ata. Ata nuk nifet për shembull Allahu më mëson çeta. Ata thonë lexo, mëso, jo ka diçka që Allahu ta mëson. Allahu ta çel, por ndryshe nuk çelët asnjëherë. Andaj premtimeve, të nderuar vëzërorë, se njeriu smuret me dal pijunait, andaj duhet në vazhdimsi ta mbulon vetveten e tina me kërkimin e faljes dhe kërkimin që Allahu te bareke ve teala ta mbulon me mëshirën dhe faljen e tina. Gjithashtu premtime kanë përmend shumë dietarë të nderuar vëzërorë. Kanë përmend për shembull a ka dallim mes mbulimit dhe faljes? A ka dallim për shembull mes Allahut El Ghafur ed El Afu, që do vinë atë disa prej ligjërateve të tjera. Hadithi më i njohur që Allahu te bareke ve teala ka treguar nëpërmjet gjuhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sallallahu jalla jalaluhu e don faljen, madje kur e ka krijuar Ademin alaihi salatu wasalam, me laçët çka kanë thënë? Shiko, me laçët kur janë me një farformë kanë treguar kurreshtin atë interesimin pse krijon Ademin alaihi salatu wasalam. Kur e kam paraqit faktin se s'ka nevoj për këta, që kam paraqit? Në sebihu bi hamdike, venu qaddisu lek. A kanë thonë qështu? Me lasë kanë thonë, o Allah, Ademin pse për kriot? Pse kanë thonë qëta dhe zërë? Se kanë po të Ademi? Zbrastir. Kjo zbrastir kam i shti ata me? Por shemë. Nësë do dikush, ka e thonë me lasë, pse për duhet Ademi? Pse s'kanë menu që edhe ajo me lasë? Sepse s'kanë menu se edhe ajo është me laqe. Sepse kanë pa të Ademi zbrastirë, se ne ka pa dhe iblisi. Ka thonë në përmes kësaj zbrastirës e devijoj. Qëka të la është zbrastirë, alëzër? Por shemë, e ke pa kur nervozoshëm, qëka të banë me upë kontrolën? Qëka të banë me upë kontrolën? Qëke zbrastirës që të mrejnë? Zbrastirës që të mrejnë. Kur të morin të lovi organët, zemra, mëlqia, frima, frima kur defokusohet, ti që ka këto? Temperatur. Kur nxehet gjaku, andaj dhënë vlim, avlon. Për shembull, kur ti ki, për shembull, një shqetësim, një frikë, që ka ndohë? Fillon e dridhësh. Që ka përmeni më kaj me zhjim e libën e ti, rruhë, se si vjen deri te dridhja e trupit në përmjet frikës. Kur Allahu te bare kjo e tala, tha për sahabët në luftën e Ahzabit, wa balaghat al-qulub al-hanajir wa zulzilu zilzalan shedide, luftën e Ahzabit për sahabët tha pe Allahu Gjellona, dhe ata u dridhën dhe zemrat ju shkun nga atin fit. A shkon zemrat në fit? Provon me se diçka i e shqetson ata dhe mundohet me kur të livrite ju ban presion organeve tjera. Andaj kjo zbrastin a mrejnë a vëzër, qka është? O shkit njeri, andaj njeri ka brejnë, ka piklim, ka lot, ka gzim, ka arktim, kitë këto njenjat, këto përzibet, një kombinimi emocioneve, ku ndodhin të që kësë brastira. Në këtë brastirë ka, duhet me mbush me ujë, duhet me mbush me ushqim, duhet me mbush me qfarë, me plëcim e epshesh. kur e kanë pa melek, kanë thonë, një njeri cili duhet më mbush, ki dërsa të mbush vetën, së në banë adhurim. Ki të mbush vetën, së në banë adhurim. Ana se këna kësë brastirë. Ato janë kriju me prej dritës dhe s'kanë nevoj me hangër bukë, s'kanë nevoj me pi ujë. Ano e shka i thënë Allahu Gjellë Gjellalu, që i thënë Allahu të pare kjeve tëla, thënë, o Allah, se pe kryon, nëse bihu, bihamdik, na, vazhdimisht banë adhurim. Pra ti, i njohur ma adhurim, se meriton ma adhuru, që ki qka duhet? Qka thë Allahu Gjellu Ala? Inni a'lamu ma la ta'lu. Unë e di, atë qka ju se di. Qka ka ndonë djetarë një prej komenteve, i më kaj me gjëzija ka përmen, ka thonë që dalem pa një loj i krijesës, të cilit Allahu Gjellu Gjellu do ta trajton me disa emrat të cilat nuk realizohen mbi melaqet. Këmë vëzërosh, shpesharna e përmen me ndonjarë do një dobi, edhe shodhi më kaj me gjëzija, ndonjarë kalohem në disa dobi, nuk jam nojnë me. Ato janë ajka, njërzit mundë, për shumë, 40 vjetë me studiu qëta. Për shumë, që ka mërmen djetarët e hadithit, për shumë, mundët një krumbull i madhi studimit një djetarit, mundët më kërë rezultate, për shumë, një fjallë. Apo, për shumë, e kemi përmen, mundët për shumë, një hoqë, 10 vjetë me studiu, për një njëri histori, sa e transmiton një hadith, për shumë, edhe në fund, nëse e vetë dikush, për shumë, një afam, edhe, qka bane, qka kam i tha, filanja daif. Po tja, 10 vjetë e ke dhamë për me ditë daifa, po te, 10 vjetë e ke më dhamë me ditë. Se kjo daif, shka po thamë une, e banë që mësë mi morë hadithi ma atina. Thot, po jo, pësë s'ka në kam punë e madhe. Për ti nuk ka punë e madhe kjo. Po për atë në shumë punë e madhe, se qaj hadith, banë vaki, përshimë ka mundësi me po shumë dispozita në ta. Apo, e na kur e dim se anështë i sakta jo, a alun rol, po. Andaj mune 10 vjetë, 20 vjetë, që kanë, ju kanë dohë djetarëve, 10 vjetë me studiu, në fund ka thonë, që kja ditë, s'kana tama, apo ka thonë, kana sahi. A në përshimu, disa dobi i neve në kalojnë, të thonë, tama ndër, një dobi. Jo, shiko përshimu, që kjo punë e madhe, në qilë kanë dohë kjo, pse pe kryonë alë zotë ademit, pse pe kryonë alë zotë ademit. A në shiko ne, e pa ndër se kur mbëllën njerëzit në përshpia, a e pa njerëzit se dunjoja s'ka vlerë, nëse sësh njeriu s'ka vlerë, nëse nuk onë në epicendër, njeriu, s'ka kur farvlerë njerëzit, andaj thonë, shumë, s'pomdilet. Apo, andaj që të mos ata shkallas dronë, apo, me vetura, e kështë me ratë, s'ju dilet, si s'ju dilet, kujt i lastosë taj, kujt i lasdrohë taj. Andaj njeriu është qenja shumë kresore. Qka të thanë djetarë, pse e kryoja ademin, shkënë vezër, që Allahu ta realizon emrin e ti e në gafurë. Kadar, kadar. Ky, po, nuk o si ju, do të banë gjunaje. Po këtë gjunahe, nëzirin pa, aj është emri, po të të nëzirin pa, që kanë, e në Allahot mbulus, shimu, Allahu e do, që robi kur banë gjunah, Allahu e do, që robi kur banë gjunah, e din që Allahu atë pa, tutët, dhe e din që Allahu qëre, ja ka mundcu këtë gjunah, dhe e ka mbulu, Allahu këtë skenë e do, kur a i bënd të ube. Pra Allahu e donë, a i e di se robi i dopta, robi është i dopt. A dhe shumë prej djetarë, për shembull, Abdullah ibn Abbasi, Sufjan al-Thauri, kër e ka komentu, për shembull, fjanë Allahu Gjellu Ala, ja'lemu kha'inat al-a'juni, Allahu e din shikimin të rathtar, apo Allahu Gjellu Gjellu, për shembull, e ka përmenë se khulliqal insanu da'ifën, njëri ju është i kryuar i dopt. Që kanë të shpegu të parë dhe muslimanve? Kanë në është i dopë karshitekave ti, sidomos karshigrave. Së mundet me lanë pa e këshirë. Ani a i bani stikfarë mësë ani, ama së mundet me lanë pa e këshirë. Kjo, qka, që më dikushtot, estakfirullah, taman. Ama edhe gjuna i ka ndohë. E nuk themi si ka dikush, ishtë nuk shikon. Nuk shikon dhe na e luspi Allah në gjelat që Allah me nabon për e tëre, dhe se nuk shikojna. Në ata shka e ka ndalu Allah të bare kjo e tala. Mirë po vezër, njeri ju duhet mësë me luftu me përbërit e ti, nga se do të shkatrohet. Cila është shpëtimi, dhe thënë, o Zotë, unë jam i dobët, unë jam i likshtë, unë jam i pa fuqishëm, po së se më kapë me më këfiretin ta. Andoj, thashka tha për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, asë një anë i sunim e punë gjenet. Provoje një ditë me thënë, unë e sot, pe provoje, vish, ti e ki bindje që zbata jo, po provoje ta realizojsh, si të kijen, vërtëci në për nga mberi sallallam. Hishë gjunas ka me po, vish farëse edhe, kitë haramët ka me lanë. Provoje, s'ka më të si. Qka ta për nësëra? Asë njani së një me punë gjennet. Thanë sahabë tja Rasullullah, asë ti së një. Nësëm, pa punë, asë ti. Tha asune, po se sa Allah më blënë me falje. Pse me falje me dhe rahmet? Së smuri, njeri është i dopë. Ande ka në hadith sa i muslimë dhe këta përmëdojnë në ruë vëzër, se një hadith, se ka nëzirë imam muslimi, ka thamë për nga mbëri së sellem, ju dini Allahu abdehu jo me l'kijame. Allahu e afron një ropë, ditën e kijametit, dhe i thotë, e të dhkuru këdha o këdha, e faal të këdha o këdha. E afron Allahu gjelluala, e mbulon, mu nuk e shofin krejesat tjera, edhe ja numron gjunaat. Thotë, a e ke bo qëta, a e ke bo qëta, a e ke bo qëta. Shikodhe të Muhammed qëta, a e ke bo qëta, a e ke bo qëta. Kujtone me hadithin tjetër për nga mësram, ku ta përësram, nëse ju zbëni gjunaat. Cile është që kjo? Që kjo. Që ti mi thamë vete, zoti, a e ke bo qëta, a e ke bo qëta, a e ke bo qëta. Anda nëse si e piqetinve, që ki njëri që ka Allah e afron ditë gjykimit, këtë në dunja e ka pranu. Anda edhe, thotë për nga mësram, fe ju kërru, a i thotë po, zotë, po, po. Pse thotë po? Se edhe në dunja, në që ketë mentalitet është rritë. Qëka i thotë Allah u të bare kjo vetara? Se tërtu ha le kefi dunja. Unë ti kumbullu dunja tije, unë nuk të koriti sot. Unë ti kumbullu në dunja, unë nuk të koriti sot. Andaj, Allahu Gjelle Gjelaluhu kanë thanë, pikti adithit, kur Allahu donë me falë dika dhe mësë me korit, janë një gjunahot, veç me atë edhe me Allahu të bareke vë teala. Veç me ta edhe me Allahu të bareke vë teala. Kjo dhe zërë shkurtimisht, nërsa në Kur'an thash, në avet e një ajet e kanarë për këtë vetëm për emin Allahu Gjelle El Gafur, nërsa, kjo është diçka pjesë shumë e shkurtër rreth me anave do të thonë temën e El-Ghafur. Ne lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu të na falë të gjitha gjunahet, na mundson Allahu te bareke ve teala me jetuën në hijen e emrit Allahut El-Ghafur, El-Ghafir, El-Ghaffar. Ne lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti i Gjallë Gjallë të na motivon në istighfar, na motivon në kërkim tobe. Ne lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu Gjallë Gjallë na mundson me emrin muajin e Ramazanit duke qenë me shëndet me iman. Ne lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu ta largon këtë krizë të zënë po e përjetojnë njerëzit të lutshëm Allahun subhanahu wa taala që Zoti i Gjallë Gjallaluhu kujt që kemi qelluar Allahut na shpërblet, kemi gabuar Allahut na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.